0,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Tegoroczny budżet do nowelizacji i deficyt wzrośnie o niemal 60 miliardów złotych. W Krakowie wprowadzono nowatorską metodę walki z rakiem. Chodzi o urządzenie pozwalające idealnie naświetlić guz. IKEA wypłaci odszkodowania byłym pracownikom przymusowym w NRD. Rząd zdecydował o nowelizacji budżetu na 2024 rok. Deficyt wzrośnie ze 184 miliardów do 240 miliardów złotych. Premier Donald Tusk powiedział, że tegoroczny deficyt jest większy niż zakładano, ale nie oznacza to cięcia wydatków. Dodatkowe pieniądze dostaną samorządy. Premier powiedział, że wpływy do budżetu są mniejsze między innymi z powodu spadku inflacji poniżej poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2024 rok. Tłumaczył, że jeśli ktoś na inflacji zarabia, to jest to państwo, bo większa inflacja oznacza większy VAT. Deficyt jest większy i trzeba to uczciwie zapisać w ustawie budżetowej, bo w jakimś sensie udało się nam więcej osiągnąć niż zakładano, kiedy ten budżet układali nasi poprzednicy, myśmy przyjmowali. Poza tym, jak mówił premier, poprzednicy wpisali do budżetu 6 miliardów złotych zysku Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem bank poinformował, i tu cytat, że jest na stracie, więc także z tego źródła pieniędzy nie ma, dodał Donald Tusk. Rząd zdecydował również o przeznaczeniu 10 miliardów złotych na pomoc dla samorządów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie żyje aktorka Elżbieta Zającówna. Wielką popularność przyniosły jej role w filmach Wabank i Wabank 2, Seks Misja oraz serialu Matki, Żony i Kochanki. Była też aktorką teatru w Warszawie, Łodzi i Lesznie. Aktorkę wspomina prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szóstek. My chcemy, żeby dawka na guz, który leczymy, była maksymalnie duża. Natomiast ja jednak pamiętam Elę zawsze nie jako dorosłą już aktorkę, tylko tę śliczną dziewczynę z Wabanku. Jej ostatni występ był na Saskiej Kępie w Promie Kultury. Nie widziałem tego, ale w oczach mam cały czas tę młodą, szeroko uśmiechniętą, pogodną dziewczynę o żywym spojrzeniu. Aktorka miała 66 lat, zmagała się z nieuleczalną chorobą. Czekali ponad 2 lata. Mieszkańcy Warszawy od dzisiaj mogą jeździć tramwajem na Wilanów. Otwarty odcinek ma 6,5 km długości. Trasą jeżdżą linie numer 14 i 16. Podjechałam pierwszy raz. Podobało mi się, bo często jeżdżą. 16 bardzo często jeździ. W korkach nie stoję, tylko jadę prosto. Właśnie żeśmy dzisiaj pierwszy raz spróbowali, muszę panu powiedzieć. Zawsze samochodem, a tutaj raptem coś nowego i trzeba było wykorzystać. No a przede wszystkim jeszcze 20 minut do centrum. W ciągu kilku najbliższych miesięcy systematycznie będą oddawane też fragmenty jezdni, która sąsiaduje z nowym tramwajem. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na połowę przyszłego roku. Przełomowa metoda radioterapii została wprowadzona w Krakowie. To tak zwana radioterapia adaptacyjna, która będzie maksymalnie działać na nowotwór, jednocześnie chroniąc zdrowe tkanki. Leczenie tą metodą będzie możliwe dzięki urządzeniu Ethos Varian, które zostało zakupione dla Krakowskiego Instytutu Onkologii i jest pierwszym takim urządzeniem w Małopolsce. My chcemy, żeby dawka na guz, który leczymy, była maksymalnie duża, natomiast dawka na narządy zdrowe, które u nas nazywamy narządami krytycznymi, jak najmniejsza. Dajemy maksymalną dawkę na guz, tak żeby zabić, krótko mówiąc, komórki nowotworowe. Również maksymalnie oszczędzamy narządy krytyczne. Mamy terapię bardzo skuteczną, jak również bardzo bezpieczną. Tłumaczył Tomasz Banaś, zastępca dyrektora oddziału do spraw naukowych w Instytucie. Ethos Varian dla Krakowskiego Instytutu kosztował 18 milionów złotych. Dwa takie same urządzenia znajdują się w pozostałych filiach Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach i w Warszawie. Do tej pory radioterapii adaptacyjnej poddano kilkanaście osób. IKEA wypłaci odszkodowania byłym pracownikom przymusowym w NRD. Szwedzki potentat meblarski poinformował, że przekaże 6 milionów euro na fundusz dla ofiar dyktatury komunistycznej partii.

9 minut po godzinie 19. Jeśli chodzi o popołudniowe, zapraszamy do trójki. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Maciej Jankowski zasiadł po mojej prawicy i dzisiaj chyba szykuje się taka mroczna rotacja, mam wrażenie, bo przygotowywał ją w ciemnym pokoju. Już było bardzo ciemno, tylko taka mała lampeczka oświetlała mu biurko. Więc spodziewałbym się takich raczej mrocznych klimatów. Ale jak będzie? Delikatna poświata na biurku. No tak, no faktycznie dziś będzie rozmowa z człowiekiem, który poza tym, że hip-hopem zajmuje się od lat, to też takie nieco bardziej refleksyjne tematy porusza w swojej muzyce i też po takie dźwięki sięga. Chodzi o Miłosza, z którym o drugim tomie pieśni współczesnych będziemy rozmawiać dziś w rotacji, ale poza tym będzie dużo wesołych utworów, wbrew pozorom wszelkim. Tak na przekór. Tak jest. Rotacja. To, żeby jeszcze tylko dopełnić wszelkich formalności, Michał Matus się z Państwem żegna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie. A my do 20 w składzie Olga Szućko i Maciej Jankowski. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Zwykle w rotacji dużo muzyki nowej, a dlaczego akurat dziś The Who i lata 60? A dlatego, że to jest rocznica wyjątkowa, rok 65 i 29 dzień października. Dokładnie wtedy opublikowany został ten utwór My Generation, który chyba wszyscy doskonale znamy, albo jak nie znamy, to przynajmniej raz, dwa, albo i więcej razy słyszeliśmy gdzieś w radiu czy w reklamach, gdziekolwiek. Jest to nagranie, które od tak wielu lat pojawia się w najróżniejszych miejscach, że trudno jest nie kojarzyć My Generation właśnie. Na listę 500 najlepszych utworów według magazynu Rolling Stone oczywiście trafiło, no i podbiło wszelkie listy przebojów, głównie w Wielkiej Brytanii na początku, no ale bardzo szybko rozprzestrzeniło się na cały świat. The Who i My Generation dziś w ramach rocznicy premiery. Za rok będzie to rocznica okrąglutka, bo przecież to rok 65 był, więc myślę, że do tematu jeszcze za 12 miesięcy dokładnie wrócimy. A teraz pozostając w temacie muzyki gitarowej i Wielkiej Brytanii, do jednego z wielu garaży londyńskich się wybierzemy i posłuchamy grupy The Clockworks. It's all about the non-stop, blah, blah, blah. It's all about the job, watch, house and car. It's all about the finding a new witch. You better scratch until it's gone. All about the coveting of clout. It's all about the stand out with the crowd. It's all about the hand wringing while swinging between confidence and doubt. We don't go out much anymore. We don't go out much anymore. Bla, bla, bla. Taki tytuł nosi to nagranie i dość dyskusyjny wybór tam w drugiej połowie utworu, kiedy to pojawia się autotune na wokalu, ale myślę, że to też jest nawiązanie do tego, jak obecnie wygląda muzyka, i mam tutaj na myśli to, że często sięgamy po autotune, natomiast nie jest to nic absolutnie złego. Nawet powiedziałbym, że to może być próba odczarowania tej zagrywki produkcyjnej, którą często stosujemy, a która z jakiegoś powodu tej złej sławy się doczekała ostatnimi czasy. A dyskusyjny wybór dlatego, że jak można się domyślić, to wzbudziło od razu emocje. Niewielkie, ale jednak zostało to odnotowane. Grupa The Clockworks, która bardzo wyraźnie już swoją obecność zaznacza w Londynie, w Anglii, w Wielkiej Brytanii ogólnie. Myślę, że niedługo usłyszymy o nich również gdzieś nieco bliżej w Europie i w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tylko ktoś ich tam zauważy i zaprosi na trasę, a myślę, że to jest kwestia czasu. Tymczasem natomiast my sięgamy po naszą płytę tygodnia rotacyjną, ponieważ płyty tygodnia mamy dwie. Laura Marling jest autorką płyty tygodnia, która pojawia się w programie Dobrego Dnia, a w rotacji, jak już wczoraj usłyszeli Państwo od Marty Malinowskiej, płytą tygodnia jest nowy album Tylera, The Creatora, który właśnie wczoraj miał swoją premierę. Feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Feel it in my aura. Living between cameras and recorders. These what can't afford ya, no. Bombera pani mbapanga uyene na kukandi ulem. Sinifu na vo kamba kamba vo kamba kamba vileta pa mulomo. Buy a home in private. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by. I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I loop around the block. Eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up. But they fuck around and strap you. Bitch. Trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have to fuck nobody up. I promise to God. This is so good. Watch your surroundings. Okay, yeah. No cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas or bitches. Nervous system is shook way before 19. LA will do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite, screenshots, paparazzi, NDA, privacy. Yeah, right, I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't trust a man. At all, some pray for my fall. Hearing clicks on the call. Niggas hacking for some rough dress. Bitches looking for a buff bag. Wrist that for some jaw. Nah, you sing along, but you don't know me, nigga. Nah, never ever, not at all. Y'all niggas cross the line like fuck the stop sign. They wanna know where I close my eyes at. I keep my eyes wide. Don't got this shit cooked, Brody. Look, Brody. Handshakes got me shook, Brody. Niggas want info about me. Read a book on me. Leave me alone. Right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Left shoulder, right shoulder, left shoulder, look. Fuck you all. Tak brzmi nowa płyta Tylera, The Creatora. Jej fragment oczywiście to Noid, czyli piątkowy singiel, który tę płytę zapowiadał. No a wczoraj dostaliśmy już całość. Chroma Copia, taki tytuł nosi ten album i to jest nasza płyta tygodnia obecnie w rotacji. Na pewno jutro i pojutrze jeszcze będzie można fragmenty tej płyty w tej audycji usłyszeć. Zapraszamy już teraz po 19:00. Od poniedziałku do czwartku w każdym tygodniu proponujemy Państwu to, co nowego w muzyce się dzieje, ale też trzymamy rękę na pulsie w kontekście najróżniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce i nie tylko. Dziś powrócimy do płyty Pieśni Współczesne, tom drugi. Już za kilka minut porozmawiamy z Miłoszem, człowiekiem, który stoi za całym projektem Pieśni Współczesne. Oczywiście razem z nim zespół Pieśni i Tańca Śląsk i liczni artyści, ale o tym za chwilę z samym zainteresowanym porozmawiamy. Teraz sięgniemy po artystkę niezależną. To zawsze cieszy, jak coraz większy rozgłos zyskują tacy artyści, takie artystki. Led by Her, takiej mówią, a nowy utwór nosi tytuł Leeches. I was at the beach of Jesus. He caught a tan on my sunburn sleep then. Didn't understand my teachers. Didn't care for them potential preachers. Just didn't understand this swamp that deep in. How can I swim with this belly leaking? Felt like the bottom of the board. Isn't it funny that I still came out chasing? I was in a listen, I can't still talk about my past like that. There's people out there that'll meet you once. I think they deserve a follow back. Relax, I came on a tat, you came on the fence. I'm sending you back, you sit on the bench. I'm deep in murky waters, you're barking on some managers like that, yeah. Oh, are these leeches? Looking at all these creatures, live hello, they get straight to the features. Really, really hate all these procedures. I call these people feature leeches. I cannot put no names to faces when I'm in London and my name and places. Wonder if they gon' ask how my day is. Oh well, at least they ask what I'm saying. Oh well, at least me that I'm playing. Oh well, got me singing again. Oh well, at least I'm getting paid. Oh well, 2 weeks in my brain. Oh well, they hear what I'm saying. Leeches on my energy, drowning in my swamp of blues. Leeches on my energy. All of these leeches. Rozmawialiśmy sobie tutaj trochę poza anteną jeszcze, jak byliśmy w przygotowaniu, o najróżniejszych sprawach związanych z miejscem bardzo ważnym dla mojego dzisiejszego gościa, a jest nim Miłosz. Dzień dobry, Miłoszu, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Mówiliśmy oczywiście o Śląsku, bo Śląsk jest miejscem, które cię stworzyło. Śląsk jest miejscem, do którego nawiązujesz w swojej twórczości od lat i z którym jesteś bardzo związany, co też widać na najnowszej płycie, na drugim tomie Pieśni Współczesnych. No i o tym chyba chciałem z tobą przede wszystkim porozmawiać, no bo to jest kolejny krok w tym bardzo nieoczywistym dla rapera jednak, choć teraz w zasadzie myślę, że powiedzenie o tobie raper jest dużym niedopowiedzeniem, bo robisz znacznie, znacznie więcej rzeczy niż to, od czego zaczęła się twoja muzyczna. Jedno z zajęć muzycznych. Tak. To jest forma wypluwania z siebie treści, pierwszoosobowa, nie? Ja tylko tak potrafię, coś tam ponucę i zawsze tak robiłem, bo w ten sposób realizowałem swój plan obrzucania ludzi własnymi przemyśleniami i jakimiś wizjami świata. Bogu dzięki dano mi szansę, sam sobie tą szansę wziąłem. Sam sobie wymyśliłem, jak robić to też w nieco innej formie, we współpracy z innymi po prostu wspaniałymi głosami, współtwórcami, wokalistami, jednocześnie mieć szansę napisać do tego muzykę. Więc tak, raper, ciągle, no. Nie żyjący w świecie rapu, nie będący częścią polskiej rapowej sceny, o ile taka jeszcze istnieje. W solowych projektach takich, które są podpisane tylko i wyłącznie mną, jestem tym gościem, który za pomocą rapu te swoje teksty przeistacza w dźwięk. No bo poza tym, że no mówisz o nieobecności twojej w świecie rapu, to znaczy w środowisku tym rapowym, to jest oczywiście też związane z tym, że jesteś z dala od WWA, gdzie krótsze są promienie słońca, jak już też poza anteną zaznaczyliśmy. To jest fragment jednego z tekstów twoich sprzed lat. Ale chciałbym przy tym Śląsku na moment się zatrzymać, ale muzycznie, ponieważ elementem bardzo ważnym pieśni współczesnych jest zespół pieśni Tańca Śląsk, który odgrywa tam bardzo istotną rolę. I ta współpraca, bardzo owocna zresztą, już sprawiła, że mamy dwa tomy pięknych pieśni współczesnych z wieloma też nieoczywistymi momentami artystami, którzy występują gościnnie i pieśni współczesne wyśpiewują. Tak. I ja się bardzo cieszę, że udało mi się w życiu muzycznym trafić na zespół Śląsk. Akurat w tym etapie historii zespołu Śląsk, z tym dyrektorem zespołu Śląsk, po prostu wydaje mi się najbardziej śląski zespół Śląsk, najbardziej lokalny, najbardziej zdrowy, jeśli chodzi o organizm muzyczny, z wykonawcami i muzykami w naszym wieku, też wychowanymi na podobnej muzyce, a jednak na co dzień dbającymi o zupełnie inną tradycję muzyczną, kulturową i regionalną, będącym taką wizytówką po prostu lekkiego takiego muzeum i odniesienia się do tego, czym ten Śląsk stał od lat, jaką muzykę po prostu prezentował. No i jakoś tak, Bogu dzięki, się nam udało przeciąć i całe szczęście wpadłem na to, żeby spróbować zrobić coś takiego nietypowego. Z racji tego, że ja zawsze trochę chciałem śpiewać, a nigdy nie umiałem, a wymyśliłem, że jak połączy się moje chore ambicje do pisania tekstów innym wokalistom, może spróbuję zrobić jakąś muzykę i jeszcze będę mieć do tego zespół Śląsk, to jest taka konstrukcja, która się wydaje od samego początku karkołomna, ale jednocześnie atrakcyjna. Przyszedł czas, kiedy mogłem się nad tym pomysłem pochylić, nauczyć wielu rzeczy i tak na bezpiecznie te 4 czy 5 lat temu zacząć dzwonić do moich kolegów i koleżanek, z którymi już gdzieś współpracowałem, a są z zupełnie innej bajki muzycznej, czyli do Tomka Organka, Beli Komoszyńskiej i Natalii Grosiak i zacząć im tak, słuchaj, no bo ja też chciałbym ci pokazać, taki wymyśliłem utwór i zespół Śląsk by tam śpiewał w chórze i orkiestra będzie grać, ale też będzie dużo takiej naszej muzyki, tej co ja robię. Jakoś chciałbym to połączyć, napisałem tekst i ja wiem, że twoje teksty są świetne, ale chciałbym, żebyś ty zaśpiewał mój, albo go trochę poprawił, przerobił i chciałbym cię do tego projektu zaprosić. No i jak ci moi przyjaciele, czyli Natalia Grosiak-Bela i Tomek Organek w to ruszyli, tak po prostu na 100% powiedzieli, to jest cholernie dobre, idziemy w to, jasne, masz, nagrywam ci demówkę, wysyłam. To nabrałem takiej odwagi, rozpędu w tym projekcie i zacząłem dzwonić dalej do ludzi, których trochę mniej znam, których szanuję, a nie znam w ogóle. No i tak powstał pierwszy tom, no. A potem to już jest historia. Nie, potem się naprawdę zaczęły dziać rzeczy niespodziewane. Ja w dzień premiery pierwszego tomu, albo dzień później, 3 lata temu, tak sobie wymyśliłem, że to chyba nie będzie jedyna część tej przygody i że ona zasługuje na kontynuację i że naprawdę, jak tylko wymyślę coś, to dowiem się, jak to zrobić, to co wymyśliłem i będę to realizować i chciałbym jeszcze z wieloma artystami plus z zespołem Śląsk plus z wieloma moimi pomysłami się zmierzyć przy kontynuacji tego projektu. Przez te 3 lata zagraliśmy tam masę koncertów, jak na taki projekt Marcin Wyrostek mówi, że to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby w takim składzie osobowym na scenie jednej zagrać tam chyba ponad 70 koncertów. Podostawaliśmy tam Fryderyków, złotych, platynowych płyt, to jest wszystko świetne, miłe i strasznie się czujemy docenieni, ale poczuliśmy taki vibe, niepowtarzalny wręcz vibe, więc praca nad drugim albumem była po prostu zupełnie inna, ale w żadnym stopniu nie była ani lżejsza, ani cięższa, ani mniej przyjemna, ani bardziej, to po prostu inaczej trochę wszystko się odbywało, w większym jakimś takim spokoju, komforcie. O czymś innym jest ten album niż pierwszy, inaczej zrobiony niż pierwszy, w innym składzie niż pierwszy, ale dalej są to pieśni współczesne i tu już było takie, wiesz, nie tylko jeden sezon nam się udał, nie? Tutaj już jest po prostu dobry trener, drużyna, masa wychowanków i walczymy o to, żeby po prostu kontynuować passę, nie? A o czym jest tam drugi? O człowieku.

To Miłosz i zespół pieśni i tańca Śląsk oraz Maciej Musiałowski w utworze Brzeg, fragment płyty Pieśni Współczesne, tom drugi. I właśnie o tej płycie z Miłoszem rozmawiamy. Należałoby cofnąć się teraz do początków i zaczerpnąć takich wspomnień trochę związanych z tym, jak ten pomysł po raz pierwszy w twojej głowie się pojawił. Czy były jakieś obawy? Bo jest to jednak przedsięwzięcie gigantyczne i bardzo nieoczywiste. Bardzo się bałem tych wszystkich ludzi, których zapraszam, bo to są świetni tekściarze. Tam nie ma tak zwanych kijków, nie? Tam nie ma ludzi, którym się pisze piosenki. Od wielu z nich się uczyłem tych tekstów pisać. Od wielu z nich jeszcze w czasach, kiedy rapowałem, zapożyczałem podejście, jakieś takie pomysły, bezpośredniość, wrażliwość. Uczyłem się od nich tego wszystkiego i nagle tym osobom, wobec których szacunek powoduje aż zawstydzenie, mówisz, to dzisiaj moje. Śpiewaj, Ralf. Ale oni niesamowite rzeczy z tymi tekstami porobili. Potrafili sobie je przefrazować totalnie po swojemu. Grosiak potrafiła zadzwonić i powiedzieć, tego jest za dużo. Z tego można było zrobić 3 piosenki, Miłosz. To nie jest rap. Mogę sobie powiedzieć, wywalaj co chcesz, naucz mnie. Nie? Teraz przy pracach nad tym albumem Kaja tak samo siedziała ze mną nad moim tekstem i pokazywała mi, że mam po prostu złe akcentacje, że ja to jeszcze uciągnę, ale śpiewać się powinno tak i tak i akcent powinien być położony w tym miejscu i że ona pozmieniała to, to ja mówię, dawaj, śmiało, nie obrazisz się. Ja mówię, nie, ja się nauczę, lecimy z tym, nie? Więc Julka Pietrucha i do Celiny, i do ostatnie z tej części płyty dopisała sobie swoje 2 czy 3 wersy i też nie miałem z tym żadnego problemu, bo dla mnie to są współtwórcy, a nie wykonawcy. Ja się bardzo cieszę, że z takim szacunkiem potrafimy do tej pracy podejść. I to są momenty, których się boję do dzisiaj. Każdy telefon, każda próba wysłania do kogoś, kogo muzyka mi imponuje i łapie za serce, jest za mnie trochę zawstydzająca, nie? No chyba tak musi być. I to chyba talent dobrze. Tych ludzi jest moim zdaniem po prostu ogromny i ja cały czas się uważam za słabiaka przy nich. No, mimo iż oni w peanach się wypowiadają na mój temat, co jest bardzo miłe i strasznie to doceniam, to o dziwo jak na rapera jestem strasznie skromny i staram się to po prostu uzmysławiać sobie, że ci ludzie by cię zżarli na każdym instrumencie, wokalnie cię zżerają. Ja mam taki kompleks słabego wokalu, bo chciałbym bardzo śpiewać, a nigdy mi się to nie udało jeszcze. I zawsze jest ten stresik. Ale jesteś pomysłodawcą, reżyserem, twórcą, prowodyrem takiego wielkiego projektu. Prowadzisz go od wielu już lat, więc myślę, że absolutnie nie masz tutaj, nie ma powodów do żadnych kompleksów względem artystów, z którymi współpracujesz. No bo to muzyka to jedno, a zorganizowanie takiego wielkiego projektu z takimi sukcesami to jest nie lada zadanie, któremu od razu sprostałeś i myślę, że jeszcze nie raz. Ale nie sam. Nie sam oczywiście, no ale jednak zgodzisz się, że gdyby ciebie nie było, to ten projekt by prawdopodobnie nie powstał. Albo z kimś innym. Albo w jakiejś innej formie, ale na pewno nie jeszcze ten. Jeszcze lepszy na przykład. Tego nie wiemy. Nie wiemy, ale nie, tak. Gdyby nie moje karkołomne pomysły realizowane ad hoc i zapraszanie ludzi po prostu od razu w pełnym słońcu do współpracy, to nie byłoby Pieśni Współczesnych. A Pieśni Współczesne są, mamy drugi tom, będzie tomów myślę więcej. Mam taką nadzieję, bo muszę tylko poczuć, że chcę, bo ja sobie po prostu przysięgam i przed wszystkimi, że nigdy w życiu ten projekt nie będzie realizowany ze względu na jakiekolwiek inne potrzeby niż te serca. Mimo iż wiem, że skala monetyzacji tego projektu jest wręcz aż przerażająca i nęcąca, to ja tego nie zrobię, bo chciałbym, żeby to zostało na lata w tradycji zespołu Śląsk i w mojej historii jako takie czyste i muzyczne. I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Nie stawiamy kropki, stawiamy przecinek, bo myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać i rozwinąć ten temat. Bardzo dziękuję. Miło. Dziękuję serdecznie. Nie znam życia bez ciebie. Bałem się wspominać go. Pierwszy poranek żyje, jakby nie zaszła noc. Mrok ciągnie mi powieki w dół i na pół gotów łamać świt. I dziwi mnie, że czuję ból. Już nic. sen. Szepczesz mi na ucho echo snów. Nie ciesz ich zapach swoim głosem. Trzymam w rękach cię jak bukiet cnów. Choć dawno tu nie było wiosen. Szepczesz mi na ucho echo moich snów. Niesiesz je swoim głosem. Weź mnie ze sobą stąd. Daleko jak tylko mogłaś. Zostaw lęk, cichy dom. Zapach łąk w zimnych ogniach. We włosach będę trzymał twoją dłoń. Tam, gdzie promienie twoich ust. Choć nie ma cię, nie jestem sam. Tom pieśni współczesnych i kolejny fragment tej płyty to Bzy. Tutaj poza Miłoszem, poza zespołem pieśni i tańca Śląsk, także Krzysztof Zalewski. Myślę, że trudno jest tego głosu nie rozpoznać. Teraz przejdziemy do muzyki nieco innej. Sięgniemy po płytę, która ukazała się w miniony piątek. Jest to zmiana klimatu, bo pan krokowo teraz będzie i australijsko. To Amel and the Sniffers z utworem Bailing on Me. Bailing wiele fenomenalnych zespołów o bardzo niecodziennych nazwach w Australii można znaleźć. Amelanda Sniffers to jest jeden z tych zespołów właśnie. I w miniony piątek, 25 października, ukazała się płyta Cartoon Darkness. To był jej fragment zatytułowany Boiling on Me. Na pewno do tej płyty jeszcze na antenie Trójki będziemy nieraz powracać. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja tak tylko dodam, że ta rozmowa, którą usłyszeli Państwo dziś w rotacji, rozmowa z Miłoszem w wersji nieco obszerniejszej, bo to nie była całość, pojawi się w mediach społecznościowych Trójki. Proszę obserwować, bo wideo również mamy. Olga Szućko i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy za to spotkanie i sięgamy po fragment człowieka, który dziś obchodziłby urodziny, a gitarą mówił tak jak ludzkim głosem. Peter Green. We'll be right back.